FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Alex, DJ Young, I like you. Oh, gata, oh. Gata, hai începem. Hello, hello, bună seara, party people. Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Dacă e miercuri, nu e joi, nu e nici măcar weekend la noi. Dar o să fie mâine joi și dacă e joi, e weekend la noi. Da, pentru că este party în fiecare seară la noi, cred că este singura emisiune în care putem să punem jingle-ul de weekend în fiecare seară, nu? Da, corect, corect. DJ Young și Olix vă salută. Începem chiar acum 3 ore de mix. Mix și dedicații 0722206020 și facebook.com/KissFM România. Nebunie mare acolo pe Facebook. Încă nu s-au strâns 300.000 de like-uri, dar ușor, ușor, ușor, ușor, mai vreo 1000. Suntem aproape, foarte aproape și poate facem în seara asta. Hai să începem cu Elena Gheorghe, Midnight Sun. Imediat DJ Project și Julia. Nu! Și Matias, Missing You. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, DJ Young și Olex. Come on! Get lucky, oh baby, baby. We'll be right back. Missing You, 7:12. Momentul să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Acum vreun sfert de oră l-am updatat la zi, îl găsiți acolo disponibil la download kissfm.ro/kkm. Cele două variante, ascultare sau download, amândouă sunt foarte, foarte gratuite. Le ascultați sau le dați jos emisiunile în așa fel încât să le aveți cu voi peste tot și, desigur, pe gratis. Bun, avem și blogurile noastre, vă invităm să intrați pe ovidiustorescu.ro și pe olix.ro pentru articole extrem de interesante, așa cum spunem noi de fiecare dată când ne facem reclamă, nu? Așa, ce mai avem? facebook.com/kissfmromania, o să dăm în curând startul de kiss-urilor. Până atunci, ușor, ușor ne ocupăm de cele venite la 0722 20 60 20. Alexia Fan, Mia Lea Lea, imediat avem Mad Hard, piesă nouă, Call Me Lover, DJ Ang și Aisa Remix. Și vine și Sac Noel cu Loca People, o piesă cu care a nebunit, frate, lumea, nu așa oricum. A nebunit lumea! Imediat de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Just feel my touch upon your eyes, boy.

Vă pup, Mădăi din Iași pentru Alex, la mulți ani. Hello, dedicații pentru verișoara mea Corina, cu mesajul la mulți ani pentru voi, Olic și DJ Young, felicitări pentru emisiune, pentru partiile din fiecare seară de la Kiss FM și pentru Natalia, Alexia și toți chisomanii. Parion, Izabela, semnează, mulțumim foarte, foarte mult. Bună, băieți, aș vrea și eu să dedic toate mixurile frumoasei mele, asta a mai fost, dacă nu mă înșel, dedic toate piesele din această seară pentru iubirea mea, Maria, cu mesajul te iubesc enorm de mult și răspunde la telefon dacă auzi dedicația cu mult drag, semnează Adi. Ok, avem Accent, My Passion chiar acum, Nelini, Ninja Boy, DJ Young Shades, a remix și Connector, piesă nouă, Ring the Alarm. Yeah. to connect to live up in the place. Facem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Radio-ul mai tare, vin cele mai bune reclame chiar acum pentru voi, pentru că cea mai tare muzică și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss, după reclame, la maxim. You are listening to Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix, back to the party. Ne întoarcem la petrecere pentru că asta avem în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix. Hai să mai băgăm niște reclame, nu vrei? No. No, ne-am săturat, vrem piese, vrem mixuri, vrem dedicații, dedichisuri. Bun, dacă tot spuneai de dedichisuri, o să dăm în câteva clipe startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania, unde ușor, ușor o să ne adunăm, o să fim 300 de mii de fan pe fanpage-ul oficial Kiss FM de pe Facebook. Avem Plain Winnie, Bibi, imediat Mosano, Zingarinio și Andreea Bănică vine cu piesă nouă, Sexy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Morning, we gonna

Monica Sexy la Kiss Kiss in the Mix. Avem de rechisturi foarte, foarte multe pe facebook.com/kissfmromania. La postarea lui Olix de acum vreo 8-9 minute. Mă gândeam să băgăm reclame, dar că tot ne plac nouă reclamele foarte mult și... Da, sigur, da. Suntem fani reclame. Adelin Hoxha, avem așa... Mă, cât a dedichis-ul, domne! Se face mare dedicație pentru toți cei care întreabă mereu pe Wall ce melodie cântă la radio. Să trăiască, să înflorească. Și încă un dedichis pentru toți ascultătorii, toată lumea să trăiască, numai noi să nu murim. Foarte tare. Până la urmă a fost haios, chiar dacă a fost mai lung. Bogdan, George, deci ca să fiu eu primul, n-ai fost chiar primul, vreau și jumătate din remixurile din seara asta, Petru Tal Ploiești. Ne vedem în seara asta, apropo, în Ploiești, în Club Versus, Olic și Dan Vizescu sunt acolo. Daniel Mitran, toți chisomanii de pe Facebook și toți agenții de pază care sunt acum la muncă, mai ales pentru Adriana. Dar nu sunt îndrăgostit, nu așa oricum. Tradiționalul Cosmin, Dina, Adelin, Mihai, Hoxha, la cererea ta. Ok, n-am înțeles asta exact. Alexia Milan, să băieți să fie pentru toți chisomanii, pentru Isa și Nati, fetele care sunt seara de seară cu tracklist-ul, și să fie și pentru iubii meu. Te iubesc foarte, foarte mult. Mersi, băieți. Salutări de la Bacău, de la Alexia. Rea, pentru toți prieteni cu drag, Alice, George, Ion, salutare, băieți. Vreau să dedic toate melodiile serii chisomanilor și nașului meu, care este la serviciu, dar ascultă Kiss FM. Cosmin, încă o dată, vreau și el o dedicație pentru Ana Moga. Riana, te amo! Isabela, bună băieți, vreau și eu un DJ Sava și Cristina, To The Story, pentru mine și sora mea și pentru echipa Kiss FM, de cei mai tari, mulțumesc foarte, foarte mult, mulțumim și noi. Și Alexandra Stanciu, vreau un dedichis pentru proful Furdui și pentru toți elevii care au obținut rezultate la Olimpiada de Istorie. Bravo! Ce mai avem? Izabela Maria, nu, asta l-ai citit mai devreme? Altă Izabela ai citit tu, pentru iubitul meu Alex și pentru prietena mea cea mai bună, Andreea, vă pup, dacă se poate, Lipsai DJs, Never Be Alone, bineînțeles că se poate, Club Mix pentru... Mulțumesc! Bine, puțin mai încolo, Alex Toma, colegii mei de la 12 din CFR Galați, și Victor Samsonov, seara bună, un dedichis pentru colega mea de facultate, Frunze Tatiana, cu aniversarea zilei de naștere, mult noroc! Mulți ani trăiască! Și zicea acolo frumos, vă aștept la scena Cafe Olix, vreau o poză cu tine. Normal, ne vedem vineri seara la Galați acolo și facem și poză. Era dedichisul de dinainte, neterminat, desigur. Da. Bun, păi, poză. Hai, să te faci frumos la poză, să te îmbraci, da. Atenție, nu acum mă la poză. Da, vreme de pauză scurtă și ne întoarcem cu ora 8. Cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Kiss normal, lege. Hai cu reclamele. It's going down. The original Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Hey party people, gata, intrăm în ora cu numărul 2. Este 8 fix. Bumții, bumții. Ne, da. Da, asta este noua nebunie, noua expresie, noua chestie care face conjurul lumii. Cu bumții, J-Lo și Pitbull on the floor chiar acum, DJ Jones Extended. Imediat Matteo și Limur, champion. Și Corina vine cu No Sleeping. DJ Anxiolix vă salută din nou și dăm chiar acum startul la fix. 40 de minute, non-stop mix. 40 de minute, non-stop mix. His Kiss in the mix. Avem și dedicațiile de la 0722 20 60 20, puțin mai încolo. Și desigur, facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Yo, Kiss, Kiss in the mix.

Yo, kiss in the mix. No time for sleepy. Adică piesa fără, da, piesa fără sudien. Topless. Da? Topless, așa, Corina, No Sleeping, varianta Radio Killers Remix la Kiss in the Mix. Bumți, zice un mesaj venit la 0722206020. Bine, ăsta e finalul mesajului, hai să vedem și cum începe. De la Cătălina, pentru clasa 11M1 sau MI, nu știu ce e acolo, cu mesajul: victorie la mate, olimpiada de la Toronto e a noastră la toamnă. PS, suntem cea mai tare clasă. Bumți. Bravo, felicitări! Bravo, aplauzele noastre. Salut, Kiss FM, sunt de cei mai tari. Vreau și eu un Daily Kiss pentru Kitty din Vâlcea, cu o pup dulce de la un admirator secret. Mă scuzați, zice așa, cumva. Bună, sunt Mariana cu Pluta. Din Pluta. Aș trebui să dedic și eu toată melodiile din seara asta pentru colega mea Ionela și pentru cei care mă cunosc, vă pup. Da, noi încercăm să facem o glumă aici. Chiar așa se vedea de la distanță, cu Pluta. Bună, multe felicitări pentru emisiune și vreau să vă spun că sunteți foarte, foarte ascultați în Oltenița. Corina, mulțumim foarte, foarte mult. Salutare, să fie toate melodiile pentru cei care învață să dea de permis, că mâine... Permis că mâine. Vă mulțumesc, Robert! Foarte bine! Și încă una, Ian și Olix, cei mai tari, Kiss You Both la Kiss in a Mix. Am auzit un super remix la Trust and Adam. Dacă nu-l aveți, măcar aș vrea și eu varianta originală. Ne pupă Lisa. Până o să fie, alta, cu siguranță. Avem Analesco, single nou. Piesa cu Shaorma, nu? Da, Gary cu... se cheamă. Shaorma, nu știu ce am zis eu, Shaorma. Piesa cu Vuvuzela. E altă piesă, cu Vuvuzela. Cred că la Shaorma ți era gândul la ora asta. Da, Shakira vine imediat cu Dizzy Rascal, Loca, Freemasons Mix Show Extended. Și DJ Project cu Julia, piesă nouă, Mi-e dor de noi. Mai tui, let's go, get it. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. DJ Young și Olix. Love, but your love's in my mind. Sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping macarena like a smoking going. și Giulia, single nou, mi-e dor de noi. Avem așa, startul de dedichisuri pe Facebook. Chiar în acest moment am dat startul de dedichisuri, doar le puneți acolo numai la acea postare, postarea mea de acum câteva clipe, ca și comenturi să fie scurte, haioase și fără să vă repetați. De asemenea, trebuie să vă anunț, în această seară începe partidul Kiss FM ediția 180. Olic și Dan Fințescu vă dau o întâlnire în Club Versus din Ploiești, o să fie mega petrecere studențească acolo și în același timp, ziua regelui! La mulți ani regelui! Da, la mulți ani să fie! Și vineri ne vedem în Club Scena Cafe din Galați, iar sâmbătă suntem în Club Extrem din Focșani, de acolo o să și transmitem live începând cu miezul nopții. Continuăm mixul aici la Kiss Kiss la Mix. Până postați voi de chisurile, avem Erike și Ludacris Tonight, varianta Dirty. Așa, așa, așa, așa. Pentru firmele de mutări, da, da, da. Leffer, Be My Lover, DJ Young, Chase, Remax. Și Sonia cu Deep Central, Hold On. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss Dirty Remix. De seară o să mă mut. So

Cea mai nouă variantă a piesei Money Maker și ultima finală oficială, Sava împreună cu Andrea D și Jacquelo. Money Maker, ascultat. Acum avem foarte, foarte multe dirichisuri lăsate la posteala lui DJ Young de pe facebook.com să-l știți în România, dacă 19 minute. Oricum, n-avem cum să le citim pe toate, vă spunem de pe acum, să nu vă supărați. Luăm așa un sfert din ele, că sunt peste 40. Pentru Corinuța și toate fetele de pe Kiss FM, Andreea Stanca zice vreau și un dirichis pentru Isabela Maria, cea mai tare chisomană, mulți pupici și dacă mai multe trapisturi, mulțumesc. Norbert Tibor Rus, vreau și un dirichis pentru Ralph și Chobi cu melodia All My People și pentru fetele mele Matias Missing You, Lydia Verlan pentru toată lumea, mulți pupici și poziție maximă alături de voi, sunteți buni. Pentru toți prietenii din oraș Călimănești, zice Sandocan Sando. Și dă chiar un link către orașul Călimănești, frumos. Are pagina de like, dacă nu mă înșel, frumos, da? Cheop Salin zice un dedichis de la mine pentru toți cei care ascultă Kiss FM în momentul de față și toți prietenii mei. Cristi Florin, vreau un dedichis pentru iubita mea și o bună prietenă cu melodia Vestul Sălbatic. Și Morar Cornel, salutare Young și Olix. Super tare partidul Kiss FM, toți chisomanii și pentru Ioana și Teo, vă iubesc. Kiss Kiss in a Mix, super tare. Ok, mulțumim frumos. Pentru toți chisomanii din Măneciu, zice Iulian. Adi, pentru toți, toți de la Liceul de Artă din Galați și în special pentru clasa 8-a de la Fluturaș. Anca Calotă, pentru toți chisomanii și pentru toți cei de pe Facebook, pupici și botezatul George. Un dedichis pentru toți cei care ascultă acum alături de mulți pupici și melodia On the Floor, care a fost mai devreme. Erter zice un salutare, un dedichis pentru toți cei care lucrează la trustul care o fi și toți prietenii mei de pe Văscăuțeanu numărul 6. Mihaela zice pentru clasa 8-a de la școala din Berceni cu mesajul bată la teza de la mate, pup chisomanii. Și Claudia Benzar pentru bebele meu Alexuțu și toți chisomanii de pe Kiss Live, mulți pupici. Petre Mihaela pentru clasa 8-a de la școala din Berceni cu mesajul bată la teză mâine de la Maca. Alexandru Babu, vă rog melodia Chrismael și Jacquelo, Cafe Africa pentru toți colegii mei de clasă care dau mâine teză la română. Și Natalia, bună băieți, să fie o dedicație pentru Isabela și Alexia. Mulțumesc pentru voi și pentru toți cei care postează dedicațiile la postările mele. Okay. N-am parcurs nici jumătate din dedicațiile de la această postare, ne pare foarte rău, sunt foarte, foarte multe, pauză foarte scurtă și apoi încă sperăm 3 piese mixate înainte de ora 9. O să se supere Bogdan Niță pe noi acum, dar asta e Bogdan, ne pare rău, na, adică... Da, adică, da. Da. Pauză. Bine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Where the real idols play. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Sperăm că intră încă 3 piese înainte de ora 9. O să vedem, facem tot posibilul. Le tăiem, le tăiem dacă, dacă chiar trebuie. Ce-o părțeala? 6 Lopez. 7 Lopezi, 7 Lopezi de zăpadă, All My People. Imediat I'm Not Tell Me Why, produced by LLP și Tom Boxer. Și Fly Project împreună cu Ana Moga, Goodbye. Bye-bye. Varianta DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. All my people love and love, money all night, funky say. Es que digo jingle-ului, nu încercați asta acasă, nici măcar nu aveți de ce să încercați asta acasă, pentru că puteți să ascultați la radio emisiunile noastre sau puteți să le descărcați de pe kissfm.ro/kkm. Avem varianta gratuită de descărcare și la fel de gratuită și cea de ascultare, să luați emisiunile cu voi când vreți și să ne ascultați când vreți. Pauză foarte scurtă și în câteva clipe piesa Non House de la ora 9 și intrăm repede în ultima oră de mix de astăzi, DJ Young și Olix. Vă dăm un singur hint, un indiciu, piesa de la noua e una foarte nouă, da? E una nouă și foarte, foarte tare. O să o auziți imediat. This right here is the best. Kiss FM. Raiffeisen Bank prezintă Sting, Symphony City. Magic FM te invită la un concert Greatest Hits. Cântece interpretate alături de live band și orchestra simfonică dirijată de Sarah Hicks. Sting, 6 iunie, în Piața Constituției. Bilete pe mari. I'm gonna kick my feet up and step. 90, X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. N-am chef de nimic, The Lazy Song. Să căutați pe net, are și un videoclip foarte, foarte tare, noua piesă de la Bruno Mars, piesa Non House de la NoFX. Facem la mix. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the mix. Back to the party. DJ Ang și Olex împreună cu voi la Kiss Kiss in the mix. Fără prea multă vorbărie, vă spunem că avem așa trei piese foarte, foarte tare pe început de oră. Nadia Lee, Rapture, Avicii, New Generation Remix, sau cum spune șeful nostru Huidu, vechea Ayo! Sigur că da, debutanții Levanley, So Far Away și... Kobe Peret, Some Love! Puțin mai încolo avem și Simplu cu Alex Canvic, care ați nebunit și cu piesa asta la Kiss Kiss in the Mix. Plus multe alte super hituri în această oră. Avem și dedichisturile voastre, desigur, câte un calup de pe SMS-uri, unul de pe Facebook, 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Până la 10 împreună, începem chiar acum 50 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nimic la Kiss Kiss in the Mix. Facem încălzire, ne apucăm să dansăm, bună seara! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Foarte, foarte multe SMS-uri acolo. Hai să vedem. Luăm câteva pentru Jack, un delichis cu piesa Printre vise de la DJ Project și pentru voi, Anca. Mulțumesc foarte, foarte mult. Deja am avut două piese DJ Project în această seară. Toate mixurile pentru cei mai buni colegi Bogdan din Iași și pentru notele bune de la Simulări. Foarte bine. Vreau un delichis de la Mircea Sibiu pentru Adi Petrică și toate gagicuțele singure. Vreau Mosano Zingarinio, domnul cu gagicuțele. Să știi că piesa chiar a fost în seara asta acum vreo oră. Salutare DJ Angolix, Marian din Baia Mare sunt. Vreau și eu să urez întreg să dedic întreg programul lui Isabela Maria, cea mai activă chisomană distracție mâine seară în seara asta în Versus. Și încă un delichis să fie, te iubesc mult, Maria, ești viața mea și nu pot trăi fără tine. Te iubesc enorm de mult, cu mult drag al tău, Adi, scris cu Y. Ce avem acum? Ia-uzi! Simplu și Alex Convict, o piesă foarte cerută la Kiss Kiss in the Mix. LLP și Miss Sunshine, imediat Sensation. Piesă nouă, un debut foarte tare pentru Miss Sunshine, lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix și... Narcotic Sound și Christian D, Dansa, Bonicu, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Alex. I'm a cop.

Yo, Kiss Kiss in the Mix, nou single, Alexandra Stan, Get Back, ASAP. Sună foarte bine, în aceeași manieră cu Mr. Saxo Beat, cu care ne-a obișnuit și ne-a înnebunit de-a dreptul. Avem chiar acum ultimele trei piese din această seară, dar până atunci, de lichisurile voastre de pe facebook.com/KissFM România, pentru cei care au fost pe fază, DJ Ang a lăsat acolo startul de lichisurilor. Daniel Mitran, pentru toți chisomanile pe Facebook și pentru cei mai tari DJ, mulțumim foarte mult. Corina Nati, la mulți ani, dragă noastră Eugenia, te pupăm dulce, dulce, pare! Ramona Ancaradu, hello băieți, să fie un derichis pentru chisomana noastră Mălai Eugenia, la mulți ani să ne trăiești. Manachi Cristian, pui, aveți o sălbatic pentru toți cei de pe Facebook, faceți cinstă cu o bere, băieți. Norbert, Norbert spune așa, pentru toți chisomanii, pentru Cora din Loran cu melodia 3 Sud-Est, la mulți ani, e de ziua ta, că era fost ziua lui. Anca, la mulți ani pentru Eugenia. Radu Surcanu, partidul Kiss FM, treceți prutul, zice. Adică, o să venim, o da, să venim cândva și la, cu siguranță, Chișinău, la toamnă. Și ultimul de Kiss, Corina Nati, de la Iosef Franz. Un pup pentru Andreea Berghia, o pupă dulce, știm noi. Rihanna, S&M, Raluca, Out of Your Business și Deepside DJs, Never Be Alone. Ultimele trei piese ale serii la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. DJ's nou single, Never Be Alone. I-am avut invitat și pe băieți în studioul Kiss FM Live la Kiss Kiss in the Mix și am aflat că vioara asta este o vioară reală, o vioară trasă, nu e sample, este o studentă la conservator, o fată care cântă foarte, foarte frumos. Și no? Trebuie să spunem că începând de astăzi piesa asta are și un videoclip, videoclip foarte, foarte, foarte tare. Îl găsiți pe peste pe net, dacă o să căutați Deepside DJ's Never Be Alone. E și pe YouTube, că nu l-am văzut. E și pe YouTube și pe Monden Info și la mine pe blog, o să fie mâine dimineața. A venit și Mr. Boba, bună dimineața. Hello, dimineața, domnilor. Domnul Boba este foarte pregătit de o nouă ediție a emisiunii Kiss in the Night. Ca întotdeauna. Nu te mai întrebăm de subiect, pentru că de când nu te întrebăm, ești figurant și zici că nu știi, că nu vrei, că nu se poate. Dar observa sincronizarea asta perfectă și ieri și azi am venit fix la fix. Fix la fix. Da, ca să zic așa. Noroc că mai rămânem în programul tău noi, în cazul în care ai întârziat suficient de mult, am început emisiunea fără tine. Fii atent. Asta ar fi tare. E fără un minut. Hai să mai vorbim un minut și punem jingle-ul de oră fixă și vorbești de acolo pe el, da? Da, dar eu nu prea aud. Am înțeles. Da, sigur. Acum mai nou se spune că n-auzi. Dacă n-auzi, ce cauți la radio? Când lucrezi la radio dacă n-auzi? Nu, mă, nu că n-aud în general. De exemplu, acum, voi vă auziți în căști. Mă chinui să vă aud printr-o ușă, că n-am căști. Înțeles. Bine, venit hai. Radio fără căști. Ce DJ ăla fără căști? Terminați cu prostiile că noi încercam să citim niște articole foarte interesante pe da. gogâie.ro, site-ul colegului nostru Mihai Găinușă. Intrați pe gogâie.ro, scris cu Udina, normal, adevărul despre... la radio dacă nu știi să citiți. Adevărul despre Bin Laden. Deci mori de râs, te tăvălești pe jos. Adevărul despre Bin Laden, intrați pe goguie.ro, e incredibil. Cum ai zis? Goguie.ro. .ro. Da. Uite cum mai intru și eu. Gata, pauză. Vine Boba imediat. Seara faină, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E 10 fix, pa. Hai, treci la butoane. Kiss FM.